Toyoty i przyjdź na dni otwarte wyprzedaży, które odbędą się 16 i 17 listopada. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 listopada, jest 19. Justyna Mączka. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest areszt dla mężczyzny, który na Opolszczyźnie skatował niemowlę. Senacka komisja rekomenduje przyjęcie ustawy wzmacniającej nadzór finansowy bez poprawek. Restauracje mogą pomóc dzieciom, którym brakuje jedzenia i chętnych, żeby przyłączyć się do akcji Polskiej Akcji Humanitarnej, nie brakuje. Na razie trafi do aresztu z oddziałem leczniczym we Wrocławiu. Na 3 miesiące sąd wydał decyzję w sprawie 36-latka, który wczoraj we wsi Kadłub koło Strzelec Opolskich ciężko pobił 10-miesięczne dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, informuje Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Podejrzany został przesłuchany przez prokuratora. Przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa 10-miesięcznego dziecka. Złożył mu szczątkowe wyjaśnienia, w których przyznał się do ataku na dziecko, natomiast zaprzeczył, aby jego zamiarem było pozbawienie jego życia. Waldemar Z. przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Mężczyzna, zanim wtargnął do przypadkowego domu, w którym pobił dziecko, zaatakował dwie kobiety, sąsiadki z tej samej wsi. Ja do córki właśnie tak szeptem: zatrzymaj się, zatrzymaj się. Boga prosiłam, żeby tylko wyjść z tego auta. No pierwsze miejsce, jakie znalazłam, to właśnie była ta restauracja. Wysiadłam z samochodu, szedł do mnie, złapał mnie za lewą kieszeń, gdzie były klucze z samochodu. I on się zaczął ze mną szarpać, mama podbiegła. Ja go uderzyłam, on zrezygnował z tego dalej szarpania. On biegł, widziałam tylko tyle, że on skręca właśnie do tego żółtego domu. Stan pobitego 10-miesięcznego chłopca jest stabilny. Dziecko zostało już odłączone od respiratora. Oddycha samodzielnie. Senacka Komisja Budżetu i Finansów zarekomendowała przyjęcie ustawy wzmacniającej nadzór finansowy. Wniosek o jej odrzucenie zgłosił senator Kazimierz Klejna z PO. Nie zyskał on jednak poparcia komisji. Senatorowie Platformy chcą m.in. wykreślenia artykułu umożliwiającego przejmowanie banków znajdujących się w kłopotach przez inne banki. Ich zdaniem ten zapis ma prawdopodobnie związek z zarzutami korupcyjnymi, jakie pod adresem byłego już szefa KNF-u Marka Chrzanowskiego wysunął właściciel Getin Nobel Banku Leszek Czarnecki. Jak mówi Kazimierz Klejna, artykuł w wersji przyjętej przez Sejm wzbudza wątpliwości konstytucyjne. Jedynym sposobem według mnie to jest wyłączenie tej części dotyczącej tego procesu likwidacyjnego i restrukturyzacyjnego banku z tej ustawy, przeprowadzenie go ewentualnie w jakimś trybie pilnym rządowym, natomiast przyjęcie pozostałej części zapisów ustawy, które nie budzą wątpliwości. Tymczasem wiceminister finansów Piotr Nowak mówił podczas obrad komisji, że przepisy umożliwiające przejmowanie banków znajdujących się w kłopotach obowiązywały już w latach 1997-2016 i nie są niczym nowym. Przejęcia będą realizowane na podstawie decyzji KNF za zgodą banku przejmującego przy jednoczesnym uwzględnieniu, aby w wyniku tego procesu nie powstało zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania banku przejmującego oraz dla jego klientów. Przepisy dotyczące restrukturyzacji banków przywracają stan prawny z 2016 roku. No to przypomnijmy, według właściciela Getin Nobel Banku Leszka Czarneckiego w marcu tego roku ówczesny przewodniczący KNF-u Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla banku w zamian za około 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego. We wtorek Chrzanowski złożył dymisję, która została przyjęta przez premiera. Sprawy wyjaśni prokuratura. Kolejne przypadki podejrzeń i potwierdzonych zachorowań na odrę na Mazowszu. W sumie od 10 października do dziś odnotowano ich 56. Największe ognisko epidemiczne jest w powiecie pruszkowskim. Tam było 30 zgłoszeń, informuje rzecznik wojewódzkiego sanepidu Joanna Narożniak. Wśród tych 30 zarejestrowanych zgłoszeń 18 osób jest już zdrowych, a u 11 chorych badaniami laboratoryjnymi potwierdzono odrę. W większości były to osoby niezaszczepione. Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Objawy to m.in. gorączka, mocny kaszel, zapalenie spojówek i światłowstręt. Ponad 700 małych i większych restauracji i pubów chce pomóc dzieciom, którym brakuje jedzenia. 7 grudnia właściciele lokali przekażą 10% dziennego obrotu właśnie na ten cel. To jest akcja Polskiej Akcji Humanitarnej. Świąteczny stół pajacyka, mówi Dagmara Gądkiewicz z Pachu. Program Pajacyk wspiera dożywianie dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć na ciepły posiłek w domu czy w szkole. 7 grudnia wszystkie lokale biorące udział przeznaczą 10% tego dziennego dochodu właśnie na program Pajacyk. To się później bezpośrednio przekłada na ciepłe posiłki dla dzieci w całej Polsce. W ubiegłym roku zebrano 155 tysięcy złotych i to wystarczyło na 39 tysięcy posiłków dla dzieci. Właściciele restauracji mogą się jeszcze przyłączyć do akcji. Można się zgłaszać do przyszłej niedzieli. Więcej informacji jest na stronie internetowej Pachu. Prawie 5 minut po 19 w Trójce wiadomości sportowe. przygotował je Adam Malecki. W Wiśle Malince trwają kwalifikacje do niedzielnego indywidualnego konkursu w skokach narciarskich. Już wiemy, że z naszych w niedzielę zobaczymy czołowe postaci naszej kadry, czyli Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Stefana Hule i Macieja Kota, który podczas wcześniejszych treningów wypadł blado, ale jak sam mówi, do pierwszych skoków na śniegu podchodzi z dużym spokojem. Byle bezpiecznie. Przede wszystkim trzeba uważać przy lądowaniu, żeby nie zrobić sobie krzywdy na początku tego sezonu i spokojnie, cierpliwie pracować nad skokami. Konkretnych oczekiwań nie mam. To jest taki mój wniosek. Po ostatnich sezonach myślę, że najważniejsze jest to, żeby pracować z konkursu na konkurs, ze skoku na skok i po prostu skakać coraz lepiej. Przed chwilą swój skok oddał Kamil Stoch. Miał duże problemy z wiatrem. Dało mu to ostatecznie 48 miejsce, a najważniejsze, że jest kwalifikacja do niedzielnego konkursu. Jutro rywalizacja drużynowa. 75 km od Wisły w Zabrzu gra reprezentacja Polski do lat 21. Młodzi piłkarze walczą w barażu Mistrzostw Europy. By zagrać w czerwcowym turnieju, muszą pokonać w dwóch meczu Portugalczyków. Po pierwszej połowie biało-czerwoni przegrywają 0-1. Wyższego poziomu widowiska można się dzisiaj spodziewać w Lidze Narodów. O 20:45 zagrają Włosi z Portugalczykami, a Holandia podejmie Francję. Najwyższy poziom sportowy prezentują także tenisiści rywalizujący w turnieju Masters w Londynie. Poznaliśmy już komplet zawodników, którzy zagrają w półfinałach. Stawkę uzupełnił Niemiec Aleksander Zwieriew, który pokonał w dwóch setach Amerykanina Johna Isnera. O finał Zwieriew zagra ze Szwajcarem Rogerem Federerem, a drugą parę utworzą lider światowego rankingu Nowak Dżokowicz i Kevin Anderson z RPA. Z turnieju deblowego po fazie grupowej odpadli Łukasz Kubot i Marcelo Melo, jednak Polak i Brazylijczyk z turniejem żegnają się wygraną z Austriakiem Oliverem Marachem i Chorwatem Mate Pawiciem. A to cieszy także Kubota. Na pewno cieszy nas to, że po takich dwóch spotkaniach w naszej grupie, gdzie przegraliśmy dosyć gładko te spotkania, wyszliśmy na kort i daliśmy się wszystko. Szczęście było po naszej dzisiaj stronie, wygraliśmy ostatnią piłkę, graliśmy z pierwszą parą świata w tym roku, gdzie mieli fantastyczny sezon, także na pewno to cieszy, że kończymy ten turniej z wygraną właśnie w ostatnim meczu może sezonu. Kolejny Sport w Trójce, kilka minut po godzinie 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i rano mglisto, jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na termometrach według synoptyków nad ranem -4 na Podlasiu, w centrum -2 do 0 na zachodzie, a jutro w ciągu dnia w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie około 3, we Wrocławiu 5, w Szczecinie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start na granie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując pralkę Beko oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 899 zł. A kupując ekspres automatyczny Philips oszczędzasz aż 600 zł, płacąc tylko 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Szli krzycząc Polska, Polska. Wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pisał Juliusz Słowacki.

Nie wierzę w nic, bo chyba nie potrafię. Nie marzę już, nie ma o czym marzyć. Zgubiłem gdzieś prawdziwą radość życia. Smutno mi. Już tylko A wnioskuję z listów państwa, które czytam, choć dziś w wersji utrudnionej, że zwolenników tej formacji, tego zespołu wśród słuchaczy listy przebojów jest to o wiele więcej. Przypomnieliśmy drugie miejsce 83. notowania listy przebojów programu trzeciego, które odbyło się 19 listopada 1983 roku i wtedy na drugim TSA i Alien. A teraz pora rozpocząć poczekanie na dziś. Dziękuję pani Marzenie, która odniosła się do braku okularów na nosie i napisała taki list, znaczy wyciągną się panu dziś ręce. Nie sądzę, nie ma wśród ludzi takich osobników, które miałyby tak długie ręce. Don't Lie to Me, Barbra Streisand na 50. rozpoczyna dziś poczekalnię. How do you win if we all lose? You've changed the facts to justify. Your lips move, but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. Everyone else.

Brzmi kapitalnie remasterowany biały album Beatlesów i z tego albumu Back in the USSR, czyli wersja z 2018 roku, obojętnie jak to zabrzmi. Co to jest USSR? To samo co CCCP. Bo przy tobie raczej wszystkie dobre są. A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie ja zawsze śmieję się. Wiatr i sny, jedyny cel to my. Mów do mnie, mów do wyczerpania słów. A gdy pocałunek skończy się, ja dobrze wiem, że nowy zacznie się. Na mnie patrz, podziwiaj, tul i walcz. Wiele mi nie trzeba, czego chcę. Na wyciągnięcie ręki kłania się, a na wzrok tak wystawieni gwiazd, jak przed epoką wstydu każdy z nas. Noc i czas w uśmiechu znów się tli i już biegniemy. Z taką przyjemnością słucham głosu Kasi Stankiewicz, Warius Mangs, przed epoką wstydu, 4 w dół na 46. Proszę przypominać, w porannej audycji zapraszamy do trójki redaktorowi Marcelowi, by częściej sięgał po Dave Matthews Band, bo stanął na 45. Again and again. Again and again, Dave Matthews Band, tak jak przed tygodniem na 45. w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Dwie pozycje w górę na 44. On the Quiet, Smolik i Kev Fox. Of all the hooks, the bars, and the living outside. and Quiet, Smolik i Kev Fox dziś na 44. Proszę mi wierzyć, że zrobiłem wszystko, bo Państwo namawiali mnie, aby wesprzeć promocyjnie Chrisa, ale się niespecjalnie udało, bo dziś 6 w dół na 43. Road Songs for Lovers, Chris Rea. Dzisiaj 6 w dół na 43. Road Songs for Lovers, Chris Rea. Teraz z ekranu komputera czytam. Uprzejmie donoszę, że dziś moja wyjątkowa żona Ewa obchodzi swoje urodziny. Nie wyobrażam sobie, aby szanowny redaktor to przegapił. Pozdrawiam, Witold z Radomia. Nie przegapiłem, panie Witoldzie, a pani, pani Ewo, życzymy wszystkiego, co najlepsze, a wspólnie dla państwa i dla Witka i dla Ewy może jakaś taka piosenka do wspólnej zabawy i niech to będzie miejsce 42. Candy Crush, Kim Wilde. Słabo dzisiaj widzę, ale wydaje mi się, że to jest największy spadek w poczekalni. 8 w dół na 42. Candy Crush, Kim Wilde. I jeśli to będzie postępowało w takim tempie, to za 2 tygodnie ten utwór będzie tylko wspomnieniem. To jest Chris Cornell na 41. Temples burning. You are- Tak czasem bywa. When bad does good. Chris Cornell, 3 w górę na 41. Dziś nasz adres to lp3@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl. Bez okularów. 1920 notowanie dzisiaj. Na razie jesteśmy w poczekalni. To będzie Stanisława Celnińska. Wspomnienia czasem są bolesne. Na 40. Na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie. Na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jesteś, dziewczyną z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie, ten uśmiech, naiwność i świeżość, to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? W zeszłym tygodniu, kiedy słuchałem listy, podróżowałem z Jastarni do Bydgoszczy i pani Stanisława śpiewała ten utwór. Odsłuchałem w samochodzie genialnie. Gdzie jesteś, dziewczyno? Stanisława Celnińska. Dziś 8 w górę na 40. Teraz zaśpiewa sąsiadka. To jest... No właśnie, Kasia Kowalska. Od samej siebie i tak nie mogę uciec, by oszukać los. Odkąd nie mam nas, pustka się je strach. Deszcz pada wciąż, pewnie wszyscy. Historii tej wygłodniała dziś twoich spojrzeń, dotyku rąk. Ile tygodni już w sobie topię twój zapach i głos. I do czterech ścian krzyczę, nie czekaj wciąż, zrób ten pierwszy krok. Pewnie przyznasz sam, odkąd nie ma już nas. Ty też straciłeś coś. Teraz, kiedy czuję, Kasia Kowalska, dwie pozycje w górę z 41 na 39. No i teraz będziemy mieli kolejny remasterowany album, tym razem Imagine, w wersji demo, John Lennon na 38. Only one. I hope someday you'll join. Imagine, John Lennon. Dziś na miejscu 38 i to jest doskonała okazja, by zauważyć, że jutro Kosma będzie miał 5 lat. Dowiedziałem się od Marty, mamy Kosmę. No i przy okazji tej piosenki życzę Ci, Kosmo, wszystkiego dobrego, dużo rock'n'rolla i dobrego świata. No a my lecimy dalej w naszej poczekalni i to będzie Micro Music na 37. Pieśń Panny Micro Music, dziś dwa w dół na miejsce 37. Kuba dzisiaj, zdaje się, robił zamieszanie i zorganizował Basi koncert, zatem koncert dopiero jutro. Bubble, Basia, 13 w górę na 36. Fighting storms forever, it's pointless, hardly clever, rolling with the weather better. Late than never. Zawsze są takie ładne gitary w utworach Basi. Bubble, Basia 13 w górę na 36. Basia jutro kończy trasę koncertową w Polsce. Ten singiel się chyba trochę spóźnił i w tym roku to już chyba nic nie zrobimy, ale w przyszłym roku będzie jak znalazł. Five More Days Till Summer, Lenny Kravitz, dwa w dół na 35.